Utsikten över Stora Varvets före detta administrativa byggnad idag ligger nere på Folkungagatan. Här från toppen av trappan syns i fonden ett äldre gult stenhus som ligger vid foten av Ersta klippan. Detta stenhus från år 1748 är det enda som idag finns kvar från Stora Varvet. Här bor ursprungligen skeppsbyggmästaren på övre våningen och varvets bokhållare på nedre våningen. Båda har sina kontor i samband med bostäderna. På övre plan finns på sin tid såväl ritkontor som en sammanträdessal. Huset inrymmer numera en konstskola. På varvet arbetar också en varvssmed och ett par verkmästare. Under årens lopp är det vanligtvis ett 60-70-tal arbetare anställda på varvet. De flesta är timmermän. För skeppsbyggmästaren är sjösättningen lite av kronan på verket av hans arbete. Aftonbladet skriver till exempel år 1847. Från Stora Varvet har idag klockan 12 ett nytt skepp gått av stapeln, byggt från en hamburgsk skeppsredares räkning. Det lär hålla cirka 700 tons, är konstruerat av byggmästaren på stället, herr Weilbach, och beundras allt mänt ej blott för sin storlek utan även för sin skönhet. Ett stor mängd åskådare hade samlat sig som beledsagade dess majestätiska nedfart med starka bifallsrop under det namnet Emmy utropades. Weilbach visar sig bli den siste av de stora skeppsbyggmästarna på Stora Varvet. Fortsätt nu ner för trappan och vik snart av i en passage upp till vänster tills du når Åsögatan. Huset i hörnan till höger ligger på adressen Åsögatan 209. Stanna upp där.